alan çayırlarında koyun gidersin. Bir damla gömleğe kurban gidersin. Aman adaşım, canım yoldaşım, bir damla gömleğe kurban gidersin. Aman adaşım, canım yoldaşım. Çayırlarında bir sürü koyun. Mehmet'e ettiler genç yaşta oyun. Aman adaşım, canım yoldaşım. Mehmet'e ettiler genç yaşta oyun. Aman adaşım, canım yoldaşım. Çayırlarında yanıyor fener. Mehmet'in başında doktorlar döner. Aman adaşım, canım yoldaşım. Mehmet'in başında doktorlar döner. Aman adaşım, canım yoldaşım.